Ośrodka Kultury. Już wkrótce Europejski Kongres Gospodarczy. Największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. Zapraszamy od 23 do 25 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eec.poland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańsko-ukraińskie porozumienie w sprawie minerałów zostanie podpisane za tydzień. Prokuratura przesłuchała Ewę Wrzosek w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Skradziona 35 lat temu ikona, tak zwany Mandylion, wróciła na zamek w Olsztynie. Umowa dotycząca minerałów ziem rzadkich ma być podpisana w przyszły czwartek, poinformował o tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Mamy umowę o minerałach, spodziewam się, że zostanie podpisana w przyszły czwartek. Niebawem mamy umowę w tej sprawie. Jednocześnie Giorgia Meloni, premier Włoch, i Donald Trump wyrazili nadzieję, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska dojdą do porozumienia w sprawie ceł. Premier Włoch Giorgia Meloni zastrzegła, że nie może podpisać porozumienia w imieniu Unii Europejskiej, ale zrobi wszystko, aby do niego doprowadzić. Jestem pewna, że osiągniemy porozumienie. Jestem tu, żeby w tym pomóc. Moim celem jest zaproszenie prezydenta Trumpa do Włoch i, jeśli będzie to możliwe, zorganizowania we Włoszech spotkania USA-Unia Europejska. Podkreśliła, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone będą razem silniejsze niż osobno. Dodała, że jej zdaniem w sprawie ceł obie strony powinny odbyć szczerą rozmowę, przedstawić swoje potrzeby i postulaty, a potem spotkać się w połowie drogi. Giorgia Meloni kilkakrotnie powtarzała, że jej zdaniem wprowadzenie wysokich ceł jest błędem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga odbyło się przesłuchanie Ewy Wrzosek. Chodzi o śledztwo dotyczące śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracownicy prezesa PiS. Ewa Wrzosek jest prokuratorem, referentem sprawy dotyczącej tzw. dwóch wież i w ramach tego postępowania wezwała w połowie marca Barbarę Skrzypek do złożenia zeznań. Środowisko PiS-u zarzuciło później prokurator Wrzosek, że śmierć Barbary Skrzypek miała związek z jej przesłuchaniem, a także niedopuszczeniem do niego jej pełnomocnika. Prokurator Ewa Wrzosek mówiła, że pomimo, że od przesłuchania Barbary Skrzypek minął ponad miesiąc, ona nic w podejmowanych wówczas czynnościach by nie zmieniła. Jak dodawała, udział pełnomocnika prawnego w odbieraniu zeznań od świadka nie jest działaniem częstym i prawo tego nie nakazuje. Dodatkowo Barbara Skrzypek podpisała od razu protokół po ponad czterogodzinnych czynnościach w stołecznej prokuraturze w połowie marca. W tej konkretnej sprawie do tej pory nie wpłynęło żadne zażalenie ze strony osoby, której wówczas nie dopuściłam w charakterze pełnomocnika prawnego Barbary Skrzypek do udziału w czynności. Według wstępnych wyników sekcji zwłok Barbara Skrzypek zmarła wskutek rozległego zawału serca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Skradziona 35 lat temu cenna ikona, tak zwany Mandylion, wróciła na zamek w Olsztynie. Powstała najprawdopodobniej na terenie Rosji pod koniec XVII albo na przełomie XVIII i XIX wieku. Przedstawia wizerunek Chrystusa ukazany na białej chuście. Cenna ikona, podobnie jak 29 innych, została ukradziona w grudniu 1990 roku z muzeum w Warmii i Mazur. Obiekt zidentyfikowali Aleksandra Zawadzka i Mariusz Wiśniewski z Wydziału Restytucji Dóbr Kultury, Resortu Kultury. Odnalazłam tą ikonę podczas standardowych procedur przeszukiwania rynku dzieł sztuki. Wiedziałam, że jest zespół, który poszukujemy, pochodzący z tego muzeum. Wiedzieliśmy, że odbywa się duża aukcja ikon, więc stwierdziliśmy, że należałoby to sprawdzić. Dom aukcyjny zdecydował się na pokrycie strat. Ponieważ spodziewamy się odnalezienia kolejnych ikon, staramy się drążyć temat. W chwili obecnej wydaje nam się, że inne ikony z tej samej kolekcji mogą pojawić się. Kradzież 29 ikon sprzed 35 lat do dziś jest niewyjaśnioną sprawą kryminalną. 4 osoby zginęły, a jedna została poważnie ranna na skutek awarii kolejki linowej w pobliżu Neapolu. Wagonik spadł i rozbił się o ziemię w pobliżu szczytu Monte Faito. Wcześniej poinformowano, że z powodu silnego wiatru została uszkodzona lina. Z doniesień tych wynikało, że uwięzionych w wagoniku pasażerów sprowadzono na ziemię przez właz w podłodze wagonika. Co najmniej 6 osób zostało rannych na skutek strzelaniny na stanowym Uniwersytecie Uniwersytecie Florydy. Służby medyczne poinformowały, że jedna osoba jest w stanie krytycznym, a pięć w poważnym. Do zdarzenia doszło na kampusie w Tallahassee. Studentom i wykładowcom zalecono pozostanie w domach. W zajęciach na głównym kampusie Uniwersytetu uczestniczy około 42 tysięcy studentów. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, a miejscami dobra. Niemal w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe. Najwyższego stopnia jest na zachodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Jagiellonia Białystok pożegnała się z piłkarską ligą konferencji. Mistrzowie Polski zremisowali 1-1 z Betisem Sevilla w rewanżowym meczu ćwierćfinału europejskich rozgrywek. O szczegółach z Białegostoku Filip Jastrzębski. Głośne dziękujemy usłyszeli od swoich kibiców piłkarze Jagiellonii i Białystok po tym spotkaniu. Spotkaniu zremisowanym z Realem Betis 1-1, ale taki remis można powiedzieć jest honorowy. Smakuje wyjątkowo. Przypomnijmy, tydzień temu w Sewilli piłkarze Mistrza Polski przegrali z Realem Betis 0-2 i dziś musieli zrobić wszystko, by wygrać dwiema bramkami, doprowadzić do dogrywki, wyrównać losy tej rywalizacji. Ta sztuka się nie udała, gdyż tak naprawdę w końcowej fazie tego spotkania padły oba gole. Najpierw dla rywali trafił Bakambu, a chwilę później Darko Czurlinow odebrał piłkę rywalom, skierował ją do siatki i dał jeszcze troszeczkę nadziei, ale ta nadzieja okazała się płonna, bo w końcówce już piłkarze z Sewilli nie dopuszczali piłkarze Jagiellonii pod własne pole karne. I tak naprawdę zamknęli im drogę do półfinału, a zatem Betis świętuje awans do półfinału, a na ćwierćfinale kończy się ta piękna, długa przygoda Jagiellonii Białystok w Conference League. Dziękujemy za relację. Przed trudnym zadaniem stoi również warszawska Legia, która przed chwilą na Stamford Bridge rozpoczęła rewanżowe mecze z Chelsea. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu w Warszawie legioniści przegrali 0-3. Przy piłce nożnej jeszcze zostajemy. W meczu na szczycie duńskiej Superligi dwie bramki zdobył Adam Buksa. Mitiliante, w którym gra Polak, wygrał z FC Kopenhagą 4-2. Magdalena Fręch nie poradziła sobie w 1/8 finału halowego turnieju tenisowego w Stuttgarcie. Polka przegrała z rozstawioną z numerem 3 Amerykanką Jessicą Pegulą 1-6-1-6 i odpadła z turnieju. Wcześniej do ćwierćfinału awansowała Iga Świątek. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, nad ranem na wschodzie mglisto. Na zachodzie 21 stopni, na południu 25, a w centrum 28. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia. Miej na to wpływ. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać media lokalne i aktywistów pilnujących, aby władza pracowała jawnie i z korzyścią dla mieszkańców. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Sprawdź na funduszobywatelski.pl. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. 4 dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Herdzin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strauss. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I takie ciepłe wieczory, to ja rozumiem. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk, witamy po raz 481. You take a sound, any sound, record it,

ponad 9-minutowa uczta, cząstka, zaledwie cząstka albumu, który opowiada o dzieciństwie, a tak właściwie o wpływie dzieciństwa na dorosłe życie. Tak, oczywiście, że chodzi o Misplaced Childhoods. Takie długie i takie nieradiowe, bo ponad 9-minutowe utwory, oczywiście w programie trzecim. List obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl i naprawdę długo czekać nie trzeba było. Pani Joanna napisała, że na szczęście jest w tej cudnie komfortowej sytuacji, że kocha oba wcielenia grupy. I Fiszowe, które uwielbia od pierwszej chwili, gdy tylko usłyszała Script, i Steve'owe, zwielokrotnione piękno. Okazuje się, że jest nas całkiem sporo. Pan Marek napisał, że czasami ucieka z dużego miasta, jakim jest Łódź, do królestwa w środku lasu, a obcowanie z przyrodą i słuchanie pięknej muzyki to jest całkiem dobra opcja. Dzisiaj Marillion to jedna z moich ukochanych grup. Jestem w gotowości i nie mogę się doczekać. To ja tylko zdradzę, że jutro po godzinie 19 w porze wyciszenia w Trójce więcej muzyki, więcej smaczków dla wszystkich fanów grupy Marillion. Twórcą tego całego zamieszania jest Angelo Bergamini, który 45 lat temu w roku 80 postanowił, że będzie tworzył albumy z muzyką niebywale piękną, z muzyką zakorzenioną w eksperymentalnym gruncie, z muzyką, która wymyka się wszelkim standardom. Tak jak postanowił, tak też zrobił, ale tak właściwie to nie tylko sprawka pana Bergaminiego, ale i a może i nawet przede wszystkim sprawka Eleny Elis Fossi i jej hipnotyzującego wokalu, bez którego na pewno nie mielibyśmy aż tylu wrażeń. Kirion Camara i ich niebieski pokój. To tak samo jak ten album Cocteau Twins Four Calendar Cafe. Tym albumem rozgrzewał się pan Sławomir. Ta płyta do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. facebook.com/trójka. No a teraz utwór również bardzo niebieski. Amaran napisał Bluebell Enol. Pierwszy raz usłyszałem w romantykach muzyki rockowej chyba z 30 lat temu. Usłyszałem i przepadłem. No właśnie. Nie da się ukryć, jeden z największych skarbów wytwórni 4ID. Jedyny i niepodrabialny głos Elizabeth Fraser. Cocteau Twins. Dzisiaj tytułowy utwór Bluebell Enol z piątego, a zarazem pierwszego albumu nagranego w ich własnym studiu. Lista obecności, tak, się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Robert pozdrawia z pociągu relacji Dębica-Tarnów. W drodze do pracy. nie z pracy, ale w drodze do pracy zasłuchany. To teraz kto jedzie pociągiem albo innym środkiem transportu, może się uśmiechnąć na prawo, na lewo, może jest nas zdecydowanie więcej. Elezjanka Plet wychowała się w Peru, studiowała tam muzykę poważną, grała na gitarze. W Montrealu, w którym potem mieszkała, poznała Stefana Sotto, muzyka samouka, i razem postanowili założyć ten bardzo marzycielski duet, zespół Elezjan. Nie wiem, co mam robić, bo kiedy próbuję odpisywać na komentarze Państwa na naszym trójkowym Facebooku, niestety Facebook odmawia mi posłuszeństwa. Wiesz, Olga, co mam zrobić w tej sytuacji? Olga kiwa głową, że chyba nie. Pani Karolina napisała, że oby teraz tak bez końca. Już zaplanowany jutrzejszy odsłuch. Pozdrawiamy z Bydgoszczy. Pani Izabela, oczywiście, że jest. 9 minut Marillion. Tylko tyle. I aż tyle. Pan Marcin wita wszystkich z Grudziądza. Pan Marek z kolei życzy dobrego odsłuchu. A pani Karolina też odnosi się do Tomasza Beksińskiego i do romantyków muzyki rockowej. Jestem w domu, pozdrawiam ze Skorzewa. Pan Andrzej melduje się z krainy deszczowców. Jest z nami pan Borys, który zgłasza się z Zabrza. Zabrze zgłasza obecność przy odbiorniku i pozdrawia wszystkich tego pierwszego ciepłego wieczoru. To chyba jest pierwszy wieczór, uświadomiłem sobie, to jest pierwszy wieczór w tym roku, kiedy przyszedłem do radia w samym t-shircie. Pani Joanna napisała, że pierwsze sekundy i już ciary ogromne, to jest magia, ta płyta to moje dzieciństwo. Zdaje mi się, że chodzi o grupę Marillion. Pan Andrzej melduje z Rudy Śląskiej, jest pani Elżbieta, jest pan Adrian z Wrocławia, pan Marcin macha z Jorku. Pan Marcin macha z Jorku. Oczami wyobraźni chyba to widzimy. Niestety nie po ciemku, bo pan Marcin się pakuje na wyjazd w długi weekend. No a w UK wszyscy mają wolny piątek i poniedziałek. Łódź się melduje, to pan Rafał, jest z nami pan Andrzej z ofowo-świątecznym pozdrowieniem. Melduje się Kwidzyn. Bardzo ciepły wieczór, to pan Andrzej. Pan Tomek zgasił światło. Pozdrawia z Wiliczki. Pani Katarzyna zanurza się w dźwięki, w słowa, w melodię. No a pani Magdalena melduje się z Działdowa nie sama, bo w gotowości na ofowanie. Zostało tylko upieczenie serników na jutro. No i można zaczynać. Przy takich dźwiękach myślę, że przygotowywania będą jeszcze lepsze. Nocne dźwięki cykad. Cicada Hall. Thank you. mocne dźwięki cykad, cichada, howl. Czy to by nie właśnie przedsmak tych bardzo ciepłych wieczorów? Trochę się rozmarzyłem i pan Krzysztof też. 21 stopni w Nowym Jorku. Nic tak nie umila jazdy w korkach, jak te właśnie dźwięki. Czas na ofowy kącik filmowy. Hey, I'm Ronnie Morris of Clamo Simons and you're listening to Off Control at Radio Troika. I can't get through. Meldujemy się w Zabrzu w zajmoksowym klanie, napisał pan Przemysław, a to było w sobotę na naszej grupie słuchaczy Off Control w Trójce. I znowu do nas przyjechali, muszą naprawdę kochać nasz kraj. W sobotę zagrali w Zabrzu, a dzisiaj Clan of Zymox i Rooney Moorings przy zgaszonym świetle urzekają w Off Control. Pan Robert napisał, że siedzi w aucie pod domem i ciężko mu wyłączyć radio i pójść do domu. Chyba zamknę oczy i utonę w tych melodiach. To jest bardzo dobry pomysł. Pan Jarosław z kolei melduje się z Komarna pod Śnieżką, a Cocteau Twins to najlepsze, co mogłoby się zdarzyć dzisiaj. Panie Jarosławie, to proszę poczekać na to, co zdarzy się po 22. Moim gościem będzie Bukowicz. Zdaje się, że do swojej koncertowej playlisty nie dodają, a szkoda. Loretine, fragment z albumu Meduza. Teraz do 22 jeszcze Bel Canto, czyli piękny śpiew, a my wracamy za kilka minut. Well,